tàmbalee ko, di ko tàmbalee ci yéen waaye di ko tàmbalee ci kilifa bi ko jógee. Bi si koy yar dafa am solo lool ci ñu. Buñ ko defar yaruñ ko, am lu baax mën na ko def. Waaw nit buñ ko yar defal ba am lu baax mën na ko def. Te ñaa defa wax lu baree baree ba ne ñoom ñii tey ñii ñu mel ci yar dañ ko fexe. Yarub taalib, yarub murid bu mat sëkk loola dolli wuñ leen ci dara. Kon loolu wajur yi la moom ñu leen ngay ñu ci seq yi te kon ñooñu faw ñu amee leen cant ñaanal leen jiitu yàlla fay ko jëf yu baax yokk ngëneelam dajale ko suñ tubaab ñu bëggoon ci xolam man si te ñu yéntu waa taw wax ne al marku maa man ahaba tam bëggeel dafa am solo yow tu neen si moo ko bëgg rek ñooy ànd te moom sikki na wasee xol ba boo ko xaroon fekk sëñ tubaab fekk ca rafaat te moom am benn sikki moom kon ñooñu la bëggoon kon ñoom la ànd ku bëgg nit yàlla yàlla rek na ci xam yow tu ne kon loolu tax na mu nekk kon nit ki ak kam bëgg ñoo bokk ci jëm àjjana am na ku cay dugg loo xam ne bëggee rek koo jëm ak bëgg di ci yàlla rek moo ko fa yóbbu waaw waaye du sax ay jëfam waaw tax na kon loolu dafay am solo lool ñu koy ñaan bu baax moom si toog ñu yàlla ñu yàgg ko lool tànn neex yàlla may ko jàmm may ko envie may ko am yër ñu dobar bi yàlla barkeel leen waaw tam fekkee lépp jaar solo sant di gën a baax parce que ku am solo la dañ ko aj cóol parce que bés bi dañ daan tànt ci biti mboolo bari topp doolee lam daan jot ci njëriñ ak ngëneel ñee bee ñu toog tey lu ma tuuti tuuti jot na lopp doole lool ci njëri ak ngëneel lu bëri mbooloo ma waaye dëggu gi la pas-pas gi la te dëggu gi dafa doole parce que dafa dooleeku ndax gàllan ko amoon na waaye gàlla koo ci xel yi gàlla koo nebu ci xol kon saayir bi la waaye baatin bi la gàllan koo kon nu mu daan mel ci biti ci biir mën na ko mel tey ci lu ko raw ci ngëneel ak jël te noonu la mel it nag yàlla moo bëgg nit ku am fasteef ku dul dellu gannaaw doo yokkat képp ku dul dellu gannaaw doo yokkat loo yuutu da nga ko jot loo sàkku da nga ko am te daa la xëy taw te bis bii kat dalaa ko ñoddi ba fi mu toll nii tey borom delluwu ca gannaaw yokkatu ca sonn ca parce que ba mu ci amoon démb tey la ko gën a am yére jëm ci amoon démb tey la ko gën a am kon nag yàlla léppam yokk la baaxoo yàlla jooju lañ ñu koy ñaan mu yokk ko ba mu yëg ne yokku na ak képp ku mu bokkal ci saahir ak ci baati bagul ci ay ngëneel yaatu lool lool lool lool xewal yaatu lool lool lool wér bi yaatu lool lool barke bu sax bu faw kon yàlla bagul ko ci bis bi ci barke bi weer koor bi ñu ne barkaadoo si barke bu sax ko xam ne boo jàppee doo bàyyi faw nga gañ yàlla nag loolu la laaj yàlla moom boo jàppee jàppal laajatu ba jàpp rek la laaj waaye bu pas pas dëggoo ci xol nag jàpp day yomb lool te neex lool ndax moo lay jàpp la waaw bu waroon a di sax day wujj nekk lu woyof lool bu noor jëfe day mun nekk lu yomb lool waaye nag yow la ci doon diwlu nag mooy si pasol sa dëggu rek nag waaw kon nag loolu mooy li nga xam ne moom la bis bi naam kon ak naan ñu koy ñaan baax ak dig yàlla yàlla jox ko fanam lool te barkeel ko ak mboolem di bët bi foofu lépp nag waaw jënk dolli góorgóorlu ni mu ko waxee.